الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وفراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة. صدق الله مولانا العلي العظيم، بلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. رسول اور آل رسول پر ایسا درود پڑھیں جیسے سنی پر ہوتا ہے. اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين. نبی اور آل نبی پر ایسا پڑھو کہ لوگ سمجھ جائیں کہ وہ الگ ہیں ہم الگ ہیں. اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين رسول اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ان کے بعد جو بھی ان کی دینی خدمات رہی، امور خلافت کی انجام دہی میں جو عادلانہ نظام رہا، صلح حسن کی بنیاد پر جو سچائیاں ان کے ساتھ وابستہ رہی، اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، جتنے دن ان کو ملے اچھا کام کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہ نہیں اچھا کام. اس کے بعد یزید آ گیا، اس کو جتنے دن ملے آپ کو معلوم ہے اس نے اپنے پائے ہوئے دنوں میں کیا کیا، فوراً اس کو صحیح کرنے کے لیے امام حسین آ گیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو جو دن ملے انہوں نے دن کا کام کیا. ابھی وہ حضرت امیر معاویہ کا وقت پوری طریقے سے ختم نہیں ہوا تھا کہ یزید آ گیا، اس کو جتنے دن ملے اس نے اپنا کام کیا. پھر امام حسین آ گئے. یہ احمد آباد نجدیوں کا شہر نہیں، شاہ عالم کا شہر ہے. یہ ولیوں کی راجدھانی ہے، اولیاء اللہ کی کیپیٹل ہے، کیپیٹل. انہوں نے بھی دیکھا کہ سنیوں نے ایک اچھی دعوت کی، اسلامی دعوت پیش کیا اہل سنت نے، جتنے دن ان کو ملے دین کا کام کیا. تین دن کے لیے یزید آ گیا، خوشحال ہم کو اچھا نہیں لگا کہ اتنے اچھے کام کے بعد اتنا خراب آدمی آ جائے. امام حسین کے گھر سے بلا لیا، یزیدیت پس گئی پس گئی پس گئی امام امیر معاویہ اور امام حسین کے بیچ میں. امیر معاویہ اور امام حسین کے بیچ میں یزید پس گیا, دعوت اسلامی اور اہل سنت کے بیچ میں یہ پس گئے. تو الحمد للہ یہ وفاداروں کا مجمع ہے. اب وفاداروں کو کیا چاہیے, وہ شیر میں کرتا ہوں, ایک وفادار کو اور کیا چاہیے, ایک وفادار کو اور کیا چاہیے, عمر بھر دامن مصطفیٰ چاہیے, عمر بھر, عمر بھر کے لیے چاہیے, 40 دن کے لیے نہیں, عمر بھر. ہم جو کام کرتے ہیں عمر بھر کے لیے کرتے ہیں, ہماری نیت خراب نہیں ہوتی, ہم شادی بھی کرتے ہیں تو عمر بھر کے لیے. ہمارے یہاں ایسی شادی نہیں ہوتی کہ شادی کرو مگر بیوی کے پاس نہ جاؤ, امیر کے پاس جاؤ, بنا جانے شادی کر کے اپنے پاس ہی بلاتے ہیں, کیا کرنا ہے. ایک جوان لڑکا بیوی کے پاس نہ جائے, جماعت کے پاس جائے, کیا جماعت کچھ کرنے والی ہے. اس کو جانے لگے بیوی کے پاس, سنت ہے بیوی کے پاس جانا, سنت کی مخالفت کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کیا. بتائیے ہمارے یہاں لڑکی ودا ہوتی ہے, لڑکا ودا کرتی ہے. ایک وفادار کو اور کیا چاہیے, عمر بھر دامن مصطفیٰ چاہیے. نور اجمیر بھی, رنگ بغداد بھی, نور اجمیر بھی, رنگ بغداد بھی, رنگ بغداد بھی, نور اجمیر بھی, رنگ بغداد بھی, شاہ سمنان کا رہنما چاہیے, شاہ سمنان کا رہنما چاہیے. علماء کرام, مشائخ اعظم, سادات ذوالعلا احترام اور سنی عوام, یہ سب میرے پیش نظر ہے, توجہ چاہوں گا. اہل کفر و ضلالت کو, اہل کفر و ضلالت کو تھانہ بھون, توجہ چاہوں گا. آپ چپ رہیں گے یا نہیں؟ نہیں, ہم مولوی کو کہہ رہے ہیں, مولوی نہ بولے چاہے بہت بولے, کیونکہ سب کی طرف سے تو میں بول ہی رہا ہوں, میری بولی میں بھی تو بولوی ہے. تو اب ان کی ریپبلیکیشن تو ہوئی رہا, اہل کفر و ضلالت کو تھانہ بھون, اہل کفر و ضلالت کو, اہل کفر و ضلالت کو تھانہ بھون, اہل سنت کو احمد رضا چاہیے. اہل سنت کو, ہم لوگ تو اہل سنت ہیں, ہمیں تو احمد چاہیے, احمد کی رضا چاہیے. اور یہ احمد کی رضا جہاں جہاں نظر آئے وہ چاہیے. اب ہمیں تھانہ بھون کیوں, ہم نے کون سا جرم کیا ہے, کون سا قانون تو آئے کہ تھانے میں جائیں. اب کہاں ہم نے سعودی عربیہ سے حرام کا پیسہ لائیں کہ بھون بنوانا ہے. وہ محدث فقیر آقائے نجدیہ، وہ محدث فقیر آقائے نجدیہ، پھر انہی کی گرجتی صدا چاہیے، پھر انہی کی گرجتی صدا چاہیے، اور آلِ غوث الورا نسبت چشتیت، آلِ غوث الورا نسبت چشتیت، ہاشمی اشرفی اور کیا چاہیے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. جب کوئی سونی داگینہ بناتا ہے، دھیرے دھیرے تھوکتا ہے، چھپ چھپ چھپ چھپ چھپ چھپ، صبح سے شام تک چھپ چھپ چھپ، بس کھڑی کر کے گھس گھس گھس گھس، محلہ محلہ، سڑک سڑک، گلی گلی، اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ میں یہ نہ پوچھو کہاں سے آیا، کیوں ہماری جماعت کی پالیسی ہے پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، ایک دن گزر گیا، دو دن گزر گیا، ابھی دوپہر میں سب ختم ہوا، ٹھوک اب وہی ایک لوہار کے پاس آیا، مارا گا اس جلسے میں آپ آئے ہیں، آٹو رکشا بھی میں نے آپ کے لیے نہیں لگوایا، آٹو رکشا بھی یہاں تمہیں لانے کے لیے کسی نے بھیجا نہیں، تو دولت کی بنیاد پر اجتماع کرنا اور ہے، محبت کی بنیاد پر اجتماع کرنا اور ہے، ہم تمہاری امین سے نہیں ڈریں گے، جو دولت کی ریل پین وہاں دکھاؤ جہاں مروان کا ذہن ہو، جہاں یزید کی طبیعت ہو، ارے ہم تو اس کے غلام ہیں جسے تین دن تک کربلا میں بھوکا رکھا گیا مگر خریدا نہیں جا سکا، ہم اس کے غلام ہیں، اس لیے اپنی امیری اپنے پاس رکھو، سنیوں کی غریبی کو للکارنا نہیں، ہم غریب سنیوں کی غربت کا مذاق مت اڑانا، تم بناؤ، ہم غریبوں کا گھر بنائیں گے، تم ٹوائلٹ بناتے رہو، تم ہماری غریبی کا مذاق اڑاتے رہو، مگر یاد رکھو یہی غریبی ہماری طاقت ہے، یہی شکتی ہے ہماری، اور رہی تمہاری امیری، تو تمہاری امیری تمہاری دولت کیا کرے گی؟ کیا تجھے بھی اگر کسی پہ گرو ہے تو ہمیں بھی کسی پہ گرو ہے، تیرا بھی اگر کوئی سہارا ہے تو ہمارا بھی کوئی سہارا ہے، تم نے بھی اگر اپنے کو کہیں بیچا ہے تو سنیا نے بھی اپنے آپ کو بیچا ہے، بکنے میں فرق یہ ہے کہ تجھ کو دنیا دار نے خریدا ہے، ہم کو مدنی تاجدار نے خریدا ہے، سن لو، سعودی ریال کی بنیاد پر، پچاس ڈالر کی بنیاد پر ہندوستان میں سمپردائک شکتیوں کو پروتساہن دینے کا نقشہ بند کرو، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ بند کرو، کمیونل آؤٹ لک بند کرو، فرقہ پرستی کا زہر گھولنا بند کرو، مسلمانوں کے مزاج کو بدلنے کی ناپاک کوشش مت کرو، جو نبی نے ڈھال دیا ہے ہم اس میں ڈھل گئے ہیں، جدھر خواجہ نے چلا دیا ہم ادھر چل پڑے، ایک بات اچھی طرح سے نوٹ کر لو، اگر تیری طاقت سعودی ریال ہے تو تجھ کو سعودیہ کا ریال ہی نہ مانا کھو، ہمیں رسول اللہ کی آل مبارک ہو. سعودی ریال تمہیں یزید بنا سکتا ہے, سعودی ریال کے بلبوتے پہ کوئی مروان بن سکتا ہے, نمرود بن سکتا ہے, ریال کے بنی بنیاد پر کوئی حق حامان بن جائے, چاہے کوئی پڑے سے بڑا دولت مند بن جائے, چاہے اس کے پاس قانون ہو جائے, لیکن یاد رکھنا دولت قانون بناتی ہے, دولت قانون بناتی ہے, نمرود بناتی ہے, فرعون بناتی ہے, اور رسول کی محبت اور آل کی محبت کبھی کسی کو امام اعظم بناتی ہے, کسی کو مجدد اعظم بناتی ہے, کسی کو مفتی اعظم بناتی ہے, کسی کو صدر شریعہ بناتی ہے, کسی کو امام الدہ بناتی ہے, اور کسی کو امام اہل سنت بناتی ہے. تمہیں ریال مبارک ہو, ہمیں آل مبارک ہو. نماز پڑھانے اب اسلام کب سے خیال اب آیا, اگر مان لیجیے وہ کسی بات کی اس میں 5 کروڑ روپیہ لگ گیا, کیا مسلمانوں کے مسائل نے نہیں معلوم, کیا کھسکتا ہوا مسلمان انہیں نہیں معلوم, کیا دکھی مسلمان کو یہ نہیں جانتے, کیا ان پڑھ بچے کو یہ نہیں جانتے, 3 کروڑ کا اگر ایک کالج بنا کے چلے جاتے, ایک دارول علوم بنا کے چلے جاتے جس میں سائنسی تعلیمات ہو, ٹیکنالوجی کا کوئی انسٹیٹیوشن کھولا جائے, 3 کروڑ روپیہ کھائے دھوئے منہ کے ہڈے روانہ, 3 کروڑ کا پانی, اور ہمارے میں کتنی آسانی, اللہ کی مہربانی, اعلان ہوا ہاشمی آ رہا ہے محبت سے آپ جمع ہو گئے, یہ تو بھی ٹرائل ہے, فیصلہ تو کل ہوگا, آج تو موت ہوگی دفن تو کل ہوگا, اور جب تک مردے کو دفنا نہ دیا جائے اچھا مسلمان جاتا نہیں, اور ہم تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اتنے نیچے دفنا دو اگلے سال دکھائی نہ پڑے. ارے بھائی تمہیں اجتماع کرنا ہے تو سنیوں سے سیکھ لو, جس کے منہ سے یا رسول اللہ نے نکلے وہ نماز پڑھانے نکلا, یا رسول اللہ کو منہ سے نکلتے ہی نہیں ہے, سنت رسول اللہ بتا دے چلے, نہ ہم یا کہہ کے نہیں پکارے گا, اچھا تو اللہ سے ہی بڑا ہے کیا, اے ملا اللہ سے بڑا ہے کیا تم کا, کیوں کہ اللہ سے پکار رہا ہے یا ایوہ النبی, اللہ کا پکار رہا ہے یا ایوہ المزمل, یا ایوہ المدثر, یا ایوہ الرسول, اللہ اللہ ہو کر کے رسول کو پکارے, اور یہ اچھا نہیں بکانا ہے, السلام علیکم یا رسول اللہ, ان کے منہ سے نہیں نکلتا, تو نہیں نکلتا تو ہماری پبلک میں کیوں آتے ہو, ادھر ہی رہو نا جہاں کا مال ہے, آج ہم خدا سے پوچھے کہ نماز کے بارے میں تیری رضا کیا, تو وہ فرماتا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ, قائم کرو, اقیمو, اسٹیبلش یور پریئر, استھاپت کرو, خدا نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو, استھاپت کرو, بقامت صلات کا مطالبہ ہے, وہ اقیمو, قائم کرو صلات کو, قائم کرنا کیسے قائم ہوگی, قائم کیسے ہوگی, تو پورے احمد آباد والے سمجھ جاؤ, یہ قطب عالم, شاہ عالم, شیخ احمد ستو اور تمام اکابر اولیاء بشمول قطب گجرات حضرت علامہ سید وجیہ الدین گجراتی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تمام اولیاء کاملین کی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ نماز کو قائم کرنے کے لیے دو بات ضروری ہے، اگر دو میں سے ایک بھی کم ہو جائے کوئی مائی کا لال نماز قائم ہی نہیں کر سکتا، قائم کر دے تو میں تقریر کرنا بند کر دوں گا، اگر دو میں سے ایک بھی کم ہو جائے، دونوں کمپلسری ہے قائم کرنے کے لیے، انیواریہ ہے، ضروری ہے. وہ تو کیا ہے، ایک تو نماز کا پڑھنا ضروری ہے، پڑھیں نہیں تو اس کا ہی نہیں ہوگی، قائم کیسے تو پڑھنا ضروری ہے، رائٹ. دوسرا پڑھی ہوئی نماز کا بچانا ضروری ہے، جب بچائے گا نہیں تو رہے گی نہیں، جب رہے گی نہیں تو قائم کیسے ہوگی. یہ پڑھنا تو جانتے ہیں، بچانا بھی جانتے ہوگی نہیں، تو نماز کا پڑھنا ضروری ہے اور پڑھی ہوئی نماز کا بچانا ضروری ہے. پڑھنا ضروری، بچانا ضروری، یعنی فجر پڑھتے جاؤ بچاتے جاؤ، ظہر پڑھتے جاؤ بچاتے جاؤ، مغرب پڑھتے جاؤ بچاتے رہو، نماز پنجگانہ پڑھتے جاؤ بچاتے جاؤ، پڑھتے رہو بچاتے رہو، پڑھتے رہو پڑھتے رہو گے ہوتی رہے گی، بچاتے رہو گے جمع ہوگی، جمع ہو جائے گی، رہ جائے گی، رہ جائے گی، قائم ہو جائے گی. جیسے احمد آباد میں سیٹ بننے کے لیے دو بات ضروری ہے، روپے کا کمانا ضروری ہے، کمانا ضروری ہے، رائٹ، اور کمائے ہوئے روپے کا بچانا ضروری ہے. کماتا تو ہے بچاتا نہیں، پیٹ بنے گا کیا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ احمد آباد میں ایک آدمی 20 لاکھ روپیہ روز کماتا ہے، امیر ہے کہ غریب؟ 20 لاکھ کماتا روز، 20 لاکھ امیر ہے کہ غریب؟ 25 لاکھ روز خرچ کرتا، امیر ہے کہ غریب؟ غریب ہے، ہمیں غریب کی بھی عزت ہوتی ہے، وہ تو بھلی جا رہا ہے. غریب تو بہت پاورفل چیز ہے، اس لیے تو ہم غریب ہو کے بھی عزت کرتے نہیں، خدا تالا پہ تالا بنا ٹینک پہ ٹینک، 2-5 روپے پیپسی کولا، یہ تو امریکن کمپنی تھی، یہ تو ملٹی نیشنل کمپنی کا مال ہے، پیپسی کولا سب پی گئے کوئی نہیں بولا. پیپسی کولا، کوکا کولا، ملٹی نیشنل کمپنی، ملٹی بلینئر، مونوپلی ان کل ڈرنک ان دا ورلڈ، یوناٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ انکلوڈیڈ، یورپین کنٹریز، انگلینڈ، ہالینڈ، بیلجیم، جرمنی، فرانس، ایوری ویئر پیپسی کولا، کوکا کولا. اور وہ ملتا کتنے میں؟ 15 روپے میں. ایک لیٹر کتنے میں؟ 20 روپے لیٹر. تیرے کو 5 میں ملا، یہ امریکہ تیرے اوپر مہربان کیوں ہے؟ کچھ نہ کچھ اندر والا ہے. اور یا پھر تیرے پاس پیسہ بہت ہے، تو بہت ہے تو اس کا خرچہ کرنے کا طریقہ کیوں نہیں سیکھ لیتا؟ ارے سر سیدی کی طرح کر دیتا، میڈیکل کالج بن جاتا، انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ بن جاتا. ہم 151 روپے کی مٹھائی پر فاضیاں کریں تو تیرے کو غریب ہی آ جائے. ہم نے گیارہویں کیا تو بولے ایک دیکھ تم نے گیارہویں کی پکائی ہے، کسی پڑوسی کو دے دے دے تو اس کے گھر چولہا جل جاتا، ایک دیکھ پر اتنی نہیں ہے. اور 3-3 کروڑ روپیہ ڈکار بھی نہیں دیا آدم، ایسا حاج مولا ہو. یہ بات اس لیے کہ اگر تم سعود کو خوش کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہو تو وہ تیرا کعبہ ہے، وہ تیرا قبلہ ہے، اور ہم رسول کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہمارا کعبہ ہے، یہ ہمارا قبلہ ہے. حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ. اور سنیے، آپ سن لو، یہ کیا ان کا کنگ پہد کیا، سعودی کنگڈم کیا، عیاش عربوں کا چندہ کیا، لڑکیوں کو پھنسا کر زناکاری کرنے والی ٹیم کی مدد کیا، یہ ہمیں کیا مٹا سکیں گے؟ یہ بھارت کے قریب کو نہیں مٹا سکتے، مٹے گا تو ان کی جماعت کا امیر مٹے گا، بھارت کا قریب نہیں مٹے گا، نہیں مٹے گا۔ وجہ یہ ہے کہ امیروں کو بچانے کے لیے بھارت میں کوئی امیر نواز نہیں، مگر غریبوں کو بچانے کے لیے غریب نواز ہے۔ شیخ بننے کے لیے ضروری کمانا بھی ہے اور روپے کا بچانا بھی ضروری ہے۔ 20 لاکھ کماتا ہے، 25 لاکھ خرچ کرتا ہے، 5 لاکھ کا روزانہ کا قرضہ بنتا چلا جا رہا ہے، منہ دکھانے لائق نہیں رہے گا، وہ فٹیچر ہو جائے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی عادت بدلی نہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے باہر ہو جائے گا، 40 دن کے لیے شہر نہیں چھوڑے گا، عمر بھر کے لیے چھوڑے گا، کس کو کے؟ تو سیٹھ بننے کے لیے دولت کا کمانا بھی ضروری ہے اور کمائے ہوئے روپے کو بچانا ضروری ہے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے، نمازی بننے کے لیے نماز کا پڑھنا بھی ضروری ہے اور نماز کا بچانا بھی ضروری ہے۔ بچاؤ گے تب بچے گی، اور بچے گی تب رہے گی، اور جب رہے گی تب قائم ہوگی۔ تو کیا ایسا ہو سکتا کہ ہم نماز پڑھیں برباد ہو جائے؟ کیا نمازیں برباد ہو سکتی ہیں؟ کیا عبادت برباد ہو سکتی ہے؟ کیا سجدہ برباد ہو سکتا ہے؟ ابھی ہم یہ سوال کر رہے تھے، بیچاروں کی دنیا میں بھٹک رہے تھے، کیا سجدہ برباد ہو سکتا ہے؟ کیا عبادت برباد ہو سکتی ہے؟ کیا ریاضت برباد ہو سکتی ہے؟ کیا تپسیا برباد ہو سکتی ہے؟ کیا تپ اور تپسیا برباد ہو سکتی ہے؟ کیا ہماری وندنا برباد ہو سکتی ہے؟ کیا ہم الہی بجا لانا برباد ہو سکتا ہے؟ کیا ذکر کرنا برباد ہو سکتا ہے؟ کیا سجدہ برباد ہو سکتا ہے؟ کیا سجدہ برباد ہو سکتا؟ نہیں، سوچ رہا تھا تب تک اتہاس نے منہ پہ تماچا مارا، ہاشمی بھول گیا، سجدہ برباد ہو چکا ہے، عبادت برباد ہو چکی ہے، ریاضت برباد ہو چکی ہے، تپسیا برباد ہو چکی ہے، سجدہ برباد ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا کس کا؟ بولے حضرت آدم کے سامنے جو اکڑا تھا اس کا۔ تو معلوم ہے عبادت برباد ہوتی ہے جب عبادت کرنے والا نبی کے سامنے اکڑ جائے، پھر عبادت کرنے سے تو عابد نہیں بنے گا، نبی کے آگے جھوک۔ تو کیا تمہیں اجتماع میں انہوں نے بتایا کہ نبی کے آگے جھکو؟ تو بچانے کا طریقہ نہیں بتایا تو کیا تم بچانے نہیں آئے تھے، پھنسانے آئے تھے؟ ہماری ایمانداری دیکھو کہ ہم ایمانداری سے بتاتے ہیں کہ تمہاری نمازیں ہوں گی کیسے، تمہاری نمازیں بچیں گی کیسے۔ تو اسے عبادت کرنا آتا تھا، عبادت بچانا نہیں آتا تھا۔ سجدہ عبادت پر عبادت، ریاضت پر ریاضت، ریاضت پر ریاضت۔ وہ ایمان والا تھا، وہ توحید والا تھا، وہ علم بے پناہ والا تھا، وہ وقت علمی والا تھا، فرشتوں کا پڑھانے والا تھا، عوام ملائکہ کو درس دینے والا۔ ہی واز ٹیچر آف اینجل، ہی ٹاٹ جنرل اینجل، ہی بیکیم آنریبل ٹیچر آف انوسنٹ اینجلس، بے گناہ فرشتوں کا استاد، مولویبل مشہور۔ عبادت پر عبادت، عبادت پر عبادت، کتنے دن؟ 6 کروڑ سال، 6 کروڑ ایئرز۔ ہی ڈیوٹیڈ ہز بیسٹ لائف ان دا ورشپ آف اللہ المائٹی۔ 6 کروڑ برس تک خدا کی عبادت کرتا رہا، کتنا؟ 6 کروڑ برس۔ ہزار میں کئی برس ہوتے ہیں، پھر لاکھ میں، پھر 1 کروڑ میں کئی سال ہوں گے، پھر 6 کروڑ، 60 ملین ایئرز، 60 ملین سال عبادت پر عبادت، عبادت پر عبادت کرتا رہا۔ لیکن جب خدا نے اس سے کہا کہ نبی کے آگے جھک جاؤ، اس پر نظر ملائکہ کی جو دو لیا کا معافا سا جادو اللہ ابلیس ابا وقت بیا وکرانا من الکافرین۔ یہ قرآن فرما رہا ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ تعظیمی بجا لاؤ، سب سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے، تو سب تعظیم میں چلے گئے، ابلیس نے تعظیم سے انکار کر دیا۔ بولو نبی کی تعظیم سے سب سے پہلے کس نے انکار کیا؟ تو اب اگر کوئی ایسی جماعت ہو جو نبی کی تعظیم سے انکار کرے تو سمجھ جانا یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں, بہت پرانا ہے, یہ تو خالی دوہرا رہا ہے. ان سے بھی تو کہا گیا تھا تعظیم کرو, اب بھی ہم کہتے تعظیم کرو. اس سے خدا نے کہا, ان سے خدا والوں نے کہا, اس سے استاد سے خدا نے کہا, ان سے خدا والے کہہ رہے ہیں, اس سے اللہ نے کہا, ان سے اللہ والے کہتے ہیں تعظیم کرو. اس نے بھی انکار کیا, انہوں نے بھی انکار کیا, مگر استاد تو استاد ہے نا, ان کے انکار کی اسٹائل اور ہے اور ان کے انکار کی اسٹائل اور ہے. انکار میں تو دونوں کامن ہیں, طریقہ الگ الگ ہے. انکار گرو نے بھی کیا ہے, انکار چیلے نے بھی کیا ہے, مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ نبی کے لیے جھکا نہیں, یہ نبی کے لیے اٹھے نہیں. اللہ نے کہا جھکو تو جھکتا نہیں, میں نے کہا اٹھو تو یہ اٹھتا نہیں. اب تو ہندوستان کی انتظامیہ کو اور یہاں کی حکومت کو, ساتھ خاص طور سے گجرات کی حکومت کو یہ نوٹس میں لینا چاہیے کیوں جمع ایسے لوگ جو نبی کے لیے احترام نہ رکھتے ہوں, کھڑے نہ ہوتے ہوں, وہ راشٹر کے لیے کب کھڑے ہوں گے, وہ دیش کے لیے کب کھڑے ہوں گے, وہ اس کی سوتنترتا کے لیے اور اس کی رکشا سرکشا کے لیے اور راشٹریہ گان کے لیے کیسے کھڑے ہوں گے, جو نبوی گیت کے لیے نہ کھڑے ہوئے وہ راشٹریہ گیت کے لیے کیا کھڑے ہوں گے. ایسے دکھاوے کے لوگوں پر کڑی نظر رکھو. اگر گجرات بچانا ہے تو سرکار کو چاہیے کہ انہیں پہچانے, پتا لگا لے مال کہاں سے آیا. یہ کہ ہندوستان میں مال آئے گا تو ہندوستان کا فائدہ نہیں ہے, مال آیا گوری کی شکل میں کیا فائدہ, مال آیا نادر کے روپ میں کیا فائدہ, مال آیا بابر کے روپ میں تو ہمارا کیا فائدہ, مگر سن جب مال آیا تو ہندوستان کا کوئی فائدہ نہیں, مگر جب خواجہ کے روپ میں کمال آیا, مخدوم اشرف کے روپ میں کمال آیا, وجیہ الدین کے روپ میں کمال آیا, شاہ عالم کے روپ میں کمال آیا تو ہندوستان کا فائدہ پہنچا ہے. مال ان کو مبارک ہو, ولیوں کا کمال ہم کو مبارک ہو. انکار کر دیا, نبی کی تعظیم کے لیے ہو جھکا نہیں. نبی کی تعظیم سے انکار کرنا یہ ابلیس کا پہلا کفر ہے. اور سنو, یہ کفر اس نے اس وقت کیا جب وہ عبادت والا تھا, یہ کفر اس نے اس وقت کیا جب وہ علم والا تھا. تو کل ہم سے یہ نہ پوچھنا کہ عالم سے کفر کیسے ہو سکتا ہے, جب فرشتوں کے ٹیچر سے ہو سکتا ہے تو بچوں کے ٹیچر سے نہیں ہو سکتا. یہ بات یہ بالکل طے ہے کہ ابلیس کو عبادت کرنا آتا تھا مگر اسے بچانا نہیں آتا. آج کی تقریر میں اس وقت تک مائک سے نہیں ہٹوں گا جب تک میں آپ کو بتا نہ دوں کہ نماز پڑھی کیسے جاتی ہے اور نماز بچائی کیسے جاتی ہے. ہم پڑھنا بھی جانتے ہیں اور پٹانا بھی جانتے. ہمارے سروں پر بزرگوں کا ہاتھ ہے, توجہ چاہوں گا, ہمارا کاندھا کسی کاندھلی کے دباؤ میں نہیں ہے, ہمارے سروں پر بزرگوں کا سایہ ہے. یاد رکھو, ہم نے بنانا بھی سیکھا ہے, ہم نے بٹانا بھی سیکھا ہے. بنایا کیسے جائے گا وہ بھی ضروری ہے, بچایا کیسے جائے گا وہ اس سے زیادہ ضروری ہے. یہ گھر بنا ہے تو بن تو گیا, رہنے والے سے پوچھو بچانے میں کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے. تو بلڈنگ اور ہے, لک آفٹر اور ہے, پروٹیکشن اور ہے, مینٹیننس اور ہے. تو بنانا بھی امپورٹنٹ ہے, اور بچانا بھی امپورٹنٹ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم تجھے کیوں دیکھیں, ہماری نظر میں ننوتا نہیں, ہماری نظر میں امبیٹھا نہیں, ہماری نظر میں تھاما بھون نہیں, ہماری نظر میں کندھیلا نہیں, ہماری نظر میں تو اجمیر ہے, ہماری نظر میں مہرولی ہے, ہماری نظر میں کلیا ہے, ہماری نظر میں کٹھوسا بریلی ہے, ہماری نظر میں اولیاء کاملین کا مکھن ہے. احمد آباد یہ مدینۃ الاولیاء ہے, یہ ولیوں کا شہر ہے, ہر دروازے پر احمد کی پہرہ داری ہے. ایک احمد نہیں, احمد کے سستے میں کئی احمد نے جنم لیا ہے, جن کی وجہ سے یہ احمد آباد ہے. احمد آباد احمد آباد کرتے رہو مگر یہ احمد آباد ہے. آپ کی توجہ ایک لمحے کے لیے چاہوں گا. ہندوستان کی سرزمین جب بنے ہوئے لوگ بنانے والے کو نہیں جانتے تھے, بنے ہوئے لوگ اپنے بنانے والے کو نہیں جانتے تھے, جب رچنائیں رچناؤں میں الجھ گئی اور رچیتا کا جان نہ ہو سکا, جب سیمت کو اسیمت کا آبھاس نہیں تھا, جب آکار کو نراکار کا دھیان نہیں تھا, جب انت کو انت کا پتا نہیں تھا, جب وشو کو وشو ویاپی کا دھیان نہیں تھا, تو تلاش میں وہ رچناؤں میں گم ہو گیا, بنایا تراشا نہلایا دھلایا پران پرتشا کیا, مانسکتا کو کیندرت کیا, دشت میں لے کر اس کی اپاسنا شروع کی, رچناؤں میں رہ گیا, رچیتا تک نہ پہنچا. تو اس وقت اس اندھیرے میں روشنی کا نام ہے غریب نواز آئے اور انہوں نے مسلمان بنایا. سید سالار مسعود قاضی نے ہم کو مسلمان بنایا. جملے دے رہا ہوں توجہ چاہوں گا. قطب الافتاب بختیار قاضی نے مسلمان بنایا, بابا فرید گنج شکر نے مسلمان بنایا, محبوب الہی نے مسلمان بنایا, آئین ہند نے مسلمان بنایا, مخدوم الاولحق پنڈوی نے مسلمان بنایا, چراغ تحریری نے مسلمان بنایا, مخدوم تقی نے مسلمان بنایا, بندہ نواز کیسو دراز نے مسلمان بنایا, نور عالم قطب عالم نے مسلمان بنایا, قطب عالم نے مسلمان بنایا, شاہ عالم نے مسلمان بنایا, مخدوم اشرف نے مسلمان بنایا, نور العین نے مسلمان بنایا, شاہ حسن نے مسلمان بنایا, شاہ حسین نے مسلمان بنایا, شاہ احمد نے مسلمان بنایا, شاہ فرید نے مسلمان بنایا, ولیوں نے مسلمان بنایا, اغواس نے مسلمان بنایا, اللہ والوں نے مسلمان بنایا, اور جب ولیوں نے مسلمان بنایا تب ہم بنے. تو ہم ولیوں کے بنائے ہوئے ہیں, ہم کو ولی نے مسلمان بنایا, ولی نے. اب ہم کسی بکی ہوئی جماعت کا کلمہ نہیں پڑھیں گے, ہم غریب نواز کا کلمہ پڑھیں گے, قطب الافتاب کا کلمہ پڑھیں گے, ہم وجیہ الدین کا کلمہ پڑھیں گے. جو انہوں نے پڑھایا ہے وہی پڑھیں گے, جو انہوں نے سکھایا ہے وہی سیکھیں گے. یہاں پر آپ ایک مرتبہ رک جائیے, اور وہ یہ ہے کہ بن تو گئے مسلمان, لیکن جب انگریزوں نے اپنا پنجہ جمایا, ہندوؤں کو مسلمانوں سے, مسلمانوں کو ہندوؤں سے لایا, ڈیوائڈ اینڈ رول کی راجنیت کو اپنایا, پھر انہوں نے ہندوؤں کو ہندوؤں سے اونچ نیچ کی بات پر لڑایا, پھر مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ مسلمان کی دکان چھین لو تو دکان پھر بن جاتی ہے, مکان گرا دو تو مکان پھر بنا لیتا ہے, یہ ٹوٹتا نہیں, ٹوٹے گا کہاں, ان کا اس کا سینہ سینہ نہیں ہے, یہ پکا مسلمان ہے, اس کا سینہ سینہ نہیں ہے, اس کا سینہ مدینہ ہے. تو رسول پہ حملے کرو گے یہ ٹوٹ جائے گا, رسول کی عزت و عظمت پر حملے ہوں گے تو یہ ٹوٹے گا. تو فرنگی ذہنیت ایسٹ انڈیا کمپنی کی بھرمت راجنیت گھرناتمک راجنیتی میں اس کی یہ پرتکریا ہوئی کہ سارے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے مولویوں کو خریدا, ٹولیوں کو خریدا, ان کی جماعت بنا کے خریدا, ان کو وظیفے دیے اور اثر فعلی بنا کر دنیا کے سامنے اسے پیش کیا, حکیم الامت کا روپ دے کر باندیوں کا حکیم بنا دیا. ایسی صورت میں مسلمانوں پہ پہم حملے ہونے لگے. مسلمان اپنے باپ کی توہین برداشت کر سکتا ہے, اپنے دادا کی توہین برداشت کر سکتا ہے, اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. وہ سرسوں پر نظر آیا. رب کا فضل, رب کا فضل, خدا کا فضل, اللہ کا فضل, حق تعالیٰ کا فضل, فضل حق کے روپ میں ظاہر ہوا, فضل حق کے روپ میں ظاہر ہوا. اور تحقیق کے فتوا نے اس باطل کے لیے چہرے کو مست کر کے رکھ دیا, انہیں دھول چٹا دیا. میرے دوست ایمان پہ پہم حملے ہونے لگے. رسول کو بابا بھائی کہا جانے لگا, رسول کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہا جانا لگا, پیغمبر کی عزت و آبرو پر حملے ہونے لگے. تیر سے تیر چل رہے تھے گنبد قبرہ پر, رسول کی آبرو پر. ارے میری بیٹی کی عزت پہ حملہ کر لے, میرے نبی کی عزت پہ حملہ نہ کر, میرے پریوار کی انسلٹ کر لے مگر میرے نبی کی انسلٹ نہ کر. ارے میرا مکان گرا دے مگر گنبد قبرہ کو نہ گرا. ارے میری گلی کو برباد کر دے مگر مدینے کی گلیوں کو گالی نہ دے. ارے میری قبروں کو اٹھاڑ دے مگر صحابہ کی قبروں کو نہ توڑو. قبروں کو نہ توڑو, اس میں فاطمہ لیٹی ہوئی ہے اسے نہ توڑ, اس میں خدیجہ لیٹی ہے اسے نہ توڑ, اس میں عثمان غنی لیٹے ہیں نہ توڑ. بلڈوزر چلا دیا گیا, 60,000 صحابہ کرام کی قبروں کو توڑنے والی یہ باطل قوت ہے. یہودیوں کے اشارے پر صحابہ کی قبروں پر بلڈوزر چلانے والی ہے سعودی عربیہ. اور اس کے چندے سے دمات والو, تم آج ہم سے آنکھ ملانے آئے ہو, اپنے غریبان میں جھانکو. تمہارے دامن پر عثمان غنی کے قبر کے ٹوٹنے کا داغ لگا ہوا ہے. تمہارے دامن پر خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے دل کو زخمی کرنے کا داغ لگا ہوا ہے. تم کیا بات کرنے آئے ہو؟ آج یہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں یہ لو سستے میں کھا لو, یہ سستے میں پی لو. ارے ہمارا اسلام سستے میں ہمیں نہیں ملا ہے. ارے جب فاطمہ کا لال کربلا میں بھوکا پیاسا رہا تب ہمیں سنیت کا احساس ہوا ہے, تب ہمیں اسلام ملا ہے. یہ بھوکوں کا مذہب ہے, یہ پیاسوں کا مذہب ہے, یہ پیپسی کولا پلانے والوں کا نہیں. ارے سلاب کے کنارے پیاسا رہنے والے امام کی قوم ہے. اسے کاٹا جا سکتا ہے مگر سنیوں کو خریدا نہیں جا سکتا. میں ایک بار آپ کی توجہ کی اسی موضوع پر چاہوں گا. میرے دوستوں, رسول کی ستوانوں کے حملے ہوئے ہیں, پیغمبر کی مان و مریادہ کو چنوتی دی جا رہی ہے, ہولی پروفیٹ کی انسلٹ ہو رہی ہے. ان کو جو کہا گیا ہے علماء سے آپ نے سنا ہوگا, جو کتابیں دکھا دکھا کر حقائق آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں وہ سب آپ نے سنا ہوگا. میرے دوستو, اب ایمان کو خطرہ ہونے لگا, ایمان کو خطرہ ہونے لگا. وہ مسلمان جسے مسلمان بنایا تھا غریب نواز نے, جسے مسلمان بنایا بنایا غریب نواز نے, بنایا قدوہ الاقطاب نے, مسلمان بنایا مخدوم اشرف نے, مسلمان بنایا مخدوم شرف الدین یحیٰ مریری نے, مسلمان بنایا شیخ علاء الحق پنڈوی نے. لیکن جب اس بنے ہوئے مسلمان کے ایمان پر حملہ ہونے لگا اور دلی سے لے کر دل سہارنپور اور سہارنپور سے لے کر دل ہوتا امبیٹھا میں جب یہ تحریک چلی, ہم مسلموں کا ایمان لوٹنے کے لیے جب تحریک چلنے لگی تو اسی ایمان کو بچایا امام احمد رضا نے, اسی ایمان کو بچایا امام احمد رضا نے. تم پھر پٹک پٹک کے مر جاؤ, نہ ہم بنانے والے کو چھوڑیں گے نہ بچانے والے کو چھوڑیں گے. رسول کو دھیان میں رکھنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات. نماز استری عبادت ہے, نماز اعلیٰ ترین عبادت ہے, نماز لاجواب عبادت ہے, نماز بے مثال عبادت ہے, نماز بے مثل عبادت ہے, نماز مجلس عبادت ہے. نماز ایکسٹرا آرڈنری عبادت ہے, نماز بیوٹیفل عبادت ہے. ارے نماز تہرائی سے بچاتی ہے, نماز پیشانی سے بچاتی ہے, نماز حرام کاری سے بچاتی ہے, نماز منکرات سے بچاتی ہے, نماز اپوترتا سے بچاتی ہے, نماز جسم کو پاک کرتی ہے, نماز وچار کو پاک کرتی ہے, نماز آتما کا شدھیکرن کرتی ہے, نماز روح میں بالیدگی پیدا کرتی ہے, نماز پیوریفیکیشن آف ہارٹ کرتی ہے, نماز پیوریفیکیشن آف مائنڈ کرتی ہے, نماز دل و دماغ کو پاک و صاف کرتی ہے, نماز بندے کو مولا سے ملاتی ہے, نماز پردے کو اٹھاتی ہے, نماز قرب خاص میں پہنچاتی ہے, نماز یار کا جلوہ دکھاتی ہے, نماز بات تک پہنچا دیتی ہے, نماز صفات کا ادراک کراتی ہے, نماز بندے اور خدا کے بیچ پڑے ہوئے پردے کو بھی اٹھا دیتی ہے. اتنی امپارٹینٹ نماز اور یزیدیوں سے ہم سیکھ رہے ہیں, اتنی اہم عبادات اور سڑک چھاپ لوگوں سے پوچھیں, ہم چشتی سے پوچھیں گے نماز کیا ہے, ہم چشتی سے کیونکہ بہشتی ہے, ہم چشتی سے پوچھیں گے, میرا خیال دیکھیں کتنے لوگ اشارہ سمجھتے ہیں, ہم چشتی سے پوچھیں گے بتا نماز کیا ہے, ہم قادری سے پوچھیں گے بتا نماز کیا ہے, ہم چشتی سے پوچھیں گے, ہم قادری سے پوچھیں گے, مگر یہ امریکی قادری سے نہیں پوچھیں گے. تم قادری بن کے آؤ, ہم ویلکم کریں گے. کیا جب قادری بن کر تو یا تو ہم نے